Tușesc din ce în ce mai puțin. Nu mai simt gura uscată și am respirația proaspătă. Uite de tusea fumătorului. Fumarosept este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Fumarosept. Uite de tusea fumătorului. Bonileș, expertul în îngrijirea genelor. De când folosesc Bonileș, genele mele sunt mai lungi și mai dese. Primesc mereu complimente. Serul Bonileș stimulează creșterea naturală a genelor, acestea devenind mai lungi, mai dese și mai puternice. Pe mine, Bonileș m-a convins. Bonileș, secretul genelor lungi. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Iorgu, bun venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Se pregăteau să adopte toate cadourile promise UDMR, dar s-au oprit. Socialdemocrații au retras legile negociate de PSD cu UDMR. Au fost retrase de pe ordinea de zi a Senatului. Uniunea Maghiară nu-și explică ce a făcut pe socialdemocrați să se răzgândească. Liderii UDMR reuniți în ședință de urgență amenință nu vor vota moțiunea împotriva guvernului Grindeanu. Este o situație nedorită, neînțeleasă de noi, dar sigur trebuie să o gestionăm. Vă mulțumesc. PNL a protestat cu melodii patriotice în Comisia Juridică din Camera Deputaților față de legile pe care PSD le promitea Uniunii Maghiarilor. Ședința a fost suspendată. Pentru colegii mei, poate le e dor să audă și o să le mai pun până poate vor înțelege și ei, să le fie rușine. Să înțeleagă că țara asta nu se vinde pe voturi la moțiune. Protest simbolic și din partea Partidului Mișcarea Populară. Parlamentarii formațiunii au agățat banderole tricolore la intrarea în biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Nu putem negocia chestiuni care sunt absurde și UDMR-ul să vină la această oră să pună presiune pe decidenții politici. Iar ședința guvernului trebuia să înceapă la ora 12. A fost amânată. Nu se știe până când. Putem vorbi în acest moment de un posibil boicot al PSD-ului. Ședința de guvern nu se poate ține în acest moment din cauza unui secretar de stat. Prognoza meteo pentru început. Vreme caldă astăzi, chiar călduroasă după amiază în regiunile vestice, sudice și local în rest. În a doua parte a zilei vor fi ploi cu vijelii de scurtă durată și posibil grindină la munte, dar pe arii restrânse și în est, sud-est și centru. Temperaturile maxime vor fi între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 izolat în Oltenia. În București acum 27 de grade, maxima va fi de 31. Legile negociate de PSD cu UDMR au fost retrase de pe ordinea de zi a Senatului, deși au discutat și astăzi, liderii celor două formațiuni nu s-au înțeles. Conducerea UDMR s-a reunit în ședință de urgență și amenință. Membrii Uniunii s-ar putea să nu voteze moțiunea de cenzură împotriva guvernului Grindeanu. Liderii UDMR ar vrea să rupă și colaborarea parlamentară cu PSD-ALDE. Senatorul UDMR, Ceche Otilo, în urmă cu puțin timp. În această ședință, colegii, fiecare dintre colegi, își va putea exprima o poziție cu privire la situația creată. Este o situație nedorită, neînțeleasă de noi, dar sigur trebuie să o gestionăm. Vă mulțumesc. După ședință. Ați avut discuții cu domnul Grindeanu sau mai urmează discuții cu domnul Grindeanu? După ședință. Pentru a vota moțiunea de cenzură, Uniunea Maghiarilor a avut mai multe solicitări, cele mai importante. Ziua de 15 martie, ziua maghiarilor, să devină sărbătoare și în România. Folosirea limbii maghiare în administrație și în județele în care comunitatea maghiară reprezintă doar 10% și autonomie culturală. Ciprian Ioana. Pe ordinea de zi a plenului Senatului fusese reintroduse 3 legi pentru dezbatere și vot final, acte normative de maxim interes pentru UDMR. Legile au fost negociate ieri cu PSD, când probabil maghiarii au și promis că vor vota moțiunea de cenzură. Surpriză însă, înțelegerea a picat, iar legile au fost retrase, spune senatorul UDMR, Ceche Otilo. S-a făcut o propunere de către grupul PSD. Grupul UDMR, în mod evident, a fost categoric împotrivă, pentru că termenele procedurale la mai multe proiecte legislative sunt expirate. S-a solicitat retragerea de pe ordinea de zi. Evident că nu am fost împotriva acestui demers. Dar ce negociase PSD cu UDMR în schimbul voturilor pentru susținerea moțiunii? Una dintre legi instituia ziua de 15 martie, ziua maghiarilor de pretutindeni, zi de sărbătoare legală în România. De asemenea, ar fi urmat să fie înființată o secție maghiară a Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Practic, Liviu Dragnea ar fi acceptat o măsură luată de guvernul Mihai Răzvan Ungureanu în 2012 și pentru care PSD l-a dat jos prin moțiune de cenzură. Un ultim act normativ viza examen de capacitate și bacalaureat diferențiat pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale. PNL a protestat cu melodii patriotice în Comisia Juridică din Camera Deputaților față de legile pe care, iată, PSD le promitea Uniunii Maghiarilor. Până la urmă, ședința a fost suspendată. Protest simbolic și din partea Partidului Mișcarea Populară, parlamentarii formațiunii au agățat la intrarea în biroul președintelui Camerei Deputaților banderole tricolore. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. Deputatul liberal Florin Roman, prezent la lucrările Comisiei Juridice, a găsit o metodă inedită pentru a protesta față de proiectele de pe ordinea de zi. A pornit pe telefon să cânte melodia Transilvania Frumoasă. Cum și-a justificat gestul? Pentru colegii mei, poate le e dor să audă și o să le mai pun până poate vor înțelege și ei, să le fie rușine. Să înțeleagă că țara asta nu se vinde pe voturi la moțiune, să-și facă treburile lor murdare între ei. Deputații PMP nu s-au lăsat mai prejos. Au legat banderole tricolore de ușile cabinetului președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, pe care îl acuză că negociază lucruri de nenegociat cu UDMR pentru a trece moțiunea de cenzură, după cum a declarat președintele executiv al formațiunii, Eugen Tomac. Nu putem negocia chestiuni care sunt absurde și UDMR-ul să vină la această oră să pună presiune pe decidenții politici care nu știu să citească și nici să înțeleagă ce consecințe produc aceste legi nefirești pe care vor să le treacă așa, pe șest. Seara trecută, liderii PSD și UDMR nu au căzut de acord asupra formei finale a proiectului care prevede scăderea pragului pentru folosirea limbilor minorităților în administrație. Mai mulți parlamentari PSD din Ardeal au fost extrem de nemulțumiți de promisiunile făcute UDMR. Corneliu Buicu, deputat PSD de Târgu Mureș și președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, a scris un mesaj pe Facebook. Vă spun atât, nu am votat ieri nimic, nu votez azi nimic și n-am să votez niciodată ceva care să aducă atingere țării mele, poporului meu. Și deputata PSD de Bistrița Năsăud, Doina Pană, a anunțat că nu va vota moțiunea de cenzură. Mesajul e însoțit de o fotografie în care deputata Doina Pană e îmbrăcată în costum popular românesc. La Parlament, ca în piață, voturile se vând și doar tarabele lipsesc. Mulți parlamentari au fost contactați de cele două tabere, Grindeanu și Dragnea. Li s-au promis diverse avantaje, chiar și funcții importante, fie ca să voteze moțiunea, fie să o respingă la vot. Lucian Popescu explică. Cei mai mulți parlamentari liberali au fost contactați de PSD și li s-au făcut oferte generoase numai să voteze moțiunea de cenzură. Așa susține proaspătul lider al PNL, Ludovic Orban. Tot el a declarat că socialdemocrații ar fi făcut și presiune asupra unor parlamentari liberali. Ludovic Orban a amintit, cine va vota la moțiunea de cenzură va fi exclus din PNL. Partidul Mișcarea Populară vrea să facă plângere în cazul deputatului Octavian Goga, cel care a demisionat duminică din PMP și s-a înscris la PSD. Lui s-au promis o funcție politică și un loc de muncă pentru soție, susțin membrii Mișcării Populare. Ca și cum fostele guvernări n-ar fi făcut asemenea trocuri, liderul PMP, Traian Băsescu, se declară revoltat. Ei cumpără întotdeauna, deputatul Goga va trebui să facă față unei plângeri penale, pentru că lui s-a promis angajarea soției și președinția organizației PSD de Covasna. S-a ocupat Eugen Tomac, nu știu dacă a depus-o, dar sigur va fi depusă, pentru că nu se poate merge pe cumpărare de voturi. Parlamentarii PMP nu vor fi miercuri în plenul Parlamentului când se va vota moțiunea. Așadar, de rută la Camera Deputaților înainte de ședința de plen de astăzi, parlamentarii nu știau ce proiecte vor aduce pe ordinea de zi socialdemocrații, care încă negociau cu UDMR, deputatul Uniunii Salvați România, Cristian Ghinea. Așteptăm să iasă fum de la domnul Dragnea, probabil, care negociază cu UDMR-ul. Deci toată Camera Deputaților, toți demnitarii români din Camera Deputaților stau pe holuri, stau și discută, fără să știe o agendă, fără să fie clar ce anume se întâmplă, pentru că se negociază intens cu UDMR-ul. Dar toate procedurile parlamentare sunt necălcate în picioare, regulamentele Camerei spun clar că agenda trebuie stabilită cu cel puțin o zi înainte și este un haos. Biroul permanent a fost reunit și avea pe agenda doar aprobarea faptului că anumite comisii să lucreze în paralel cu plenul. Nici măcar asta nu s-a întâmplat. Nu știu PSD-iști nici ce să bage în acele comisii. Cristian Ghinea din partea USR despre încă o zi de negocieri și de haos în legislativ, cu un rezumat al evenimentelor de astăzi de la Parlament, corespondentul Europa FM Cristian Citre. Bun găsit. Înțelegerea dintre UDMR și PSD ca maghiarii să voteze moțiunea de cenzură a căzut după ce socialdemocrații nu și-au respectat promisiunile de adoptare a mai multor legi importante pentru Uniune. Liviu Dragnea îi promisese ieri liderului maghiar Kelemen Hunor că PSD va vota azi cel puțin 4 legi cerute de UDMR, și anume folosirea limbii maghiare în instituțiile publice din localitățile unde comunitatea maghiară este în procent de 10-20%, instituirea zilei de 15 martie ca zi a maghiarilor din România și încă două modificări la legea educației, printre care examene de capacitate și bacalaureat diferențiate pentru elevii maghiari. PSD s-a răzgândit însă și a retras legile de la dezbatere și vot, ceea ce i-a făcut pe maghiar să își retragă la rândul lor sprijinul pentru moțiunea de cenzură. Aceasta este fotografia momentului în Parlament la mai puțin de 24 de ore de la dezbaterea și votul pe moțiunea de cenzură împotriva premierului Sorin Grindeanu. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Cristian Citre cu un rezumat așadar al situației din Parlament. Mulțumim! Trecem la Palatul Victoria, unde trebuia să înceapă la ora 12 ședința de guvern. Aceasta a fost amânată după ce un secretar de stat de la Ministerul Justiției, care trebuia să-i țină locul lui Tudorel Toader, nu s-a prezentat din motive de sănătate. Ședința nu se poate ține dacă nu sunt prezenți toți reprezentanții ministerelor. Valentin Chisoceanu se află acum la guvern și ne spune mai multe. Bine v-am găsit, putem vorbi în acest moment de un posibil boicot al PSD-ului. Ședința de guvern nu se poate ține în acest moment din cauza unui secretar de stat. Concret, ministrul Justiției Tudorel Toader i-a delegat atribuțiile ieri secretarului Marian Amod pentru a fi prezentă la ședința care trebuia să înceapă azi la ora 12. În ultimul moment, Marian Amod a sunat la guvern și a anunțat că nu poate ajunge pentru că i s-ar fi făcut rău. Mariana Moț, judecătoare la Curtea de Apel Craiova, a fost detașată la Ministerul Justiției în ianuarie la cererea ministrului de atunci, Florin Iordache. Mariana Moț este cunoscută drept o apropiată a liderului PSD Olt, Paul Stănescu, care, la rândul său, este unul dintre cei mai mari susținători ai lui Liviu Dragnea. Presa a mai scris despre Mariana Moț că a fost și moașa lui judecător, unul dintre copiii interlopului Sandu Angel, zis și Bercea Mondial. Revenind însă la Palatul Victoria, ședința de guvern ar putea fi ținută doar dacă ministrul justiției deleagă acum atribuțiile către un alt secretar de stat. Nebuloasa așadar și la Palatul Victoria, a fost văzut un singur ministru, cel al comunicațiilor, Augustin Jianu, singurul care nu a demisionat. De altfel, la ora la care trebuia să înceapă ședința, ora 12, premierul Sorin Grindeanu a plecat de la Palatul Victoria. Deocamdată acestea sunt informațiile. Valentin Chisoceanu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. În județul Vâlcea, un tânăr de 21 de ani din comuna Ionești, care săpa o fântână, a fost prins sub un mal de pământ la aproximativ 12 metri adâncime. Pompieri încearcă să ajungă la tânăr, dar intervenția, care durează deja de 3 ore, e dificilă din cauza terenului nisipos din zonă. Acum intervin mai multe echipaje de pompieri. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, Cătălin Popescu. Prima fază, având în vedere faptul că terenul, pământul respectiv este foarte nisipos, s-a intervenit cu un buldoescavator de la primărie, iar în momentul de față se lucrează de către colegii mei și pentru protecție se introduc în momentul în care se scoate pământ tuburile acelea care se utilizează în principal pentru confecționarea fântânilor. S-au stabilit anumite modalități de lucru. Inițial s-a încercat și o excavare laterală. Se continuă acum numai pe direcția perpendiculară pe acea fântână. Vă amintesc informația momentului. Operațiunea de salvare în Ionești, Vâlcea, un tânăr de 21 de ani care săpea o fântână a fost prins sub un mal de pământ. Vom reveni. Schimbăm acum subiectul. Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, este suspectat de luare de mită și spălare de bani într-un nou dosar. Mircea Sandu a fost audiat astăzi la sediul DNA pentru ca procurorii să-i aducă la cunoștință aceste acuzații. După audieri, avocatului Mircea Sandu împreună cu acesta au stat de vorbă cu presa. Fostul șef al FRF nu a vrut să spună însă despre ce dosar este vorba. Pentru două acuzații, una de luare de mită și una de spălare de bani. De asemenea, nu s-a instituit nicio măsură preventivă din punct de vedere a libertăților individuale. Domnul Mircea Sandu, așa cum a făcut și în celălalt, va face toate eforturile să dovedească că aceste acuzații sunt nefondate. La acest moment i s-a adus la cunoștință doar calitatea de suspect. Vă mulțumesc. La ce dosar? Ce dosar? Vă mulțumesc. De la cine ați fi luat mită, domnule? Nu știu de la cine am luat. De ce nu vreți să ne spuneți? Păi o să aveți comunicatul, nu o să aveți comunicatul celor de la DNA. E mai corect așa. E mai interesant ce ziceți. E mai corect ce spun deși. În urmă cu câteva momente, DNA a anunțat de ce Mircea Sandu este urmărit penal pentru luarea de mită și spălarea banilor. În perioada în care era președinte al FRFR, a fi primit prin intermediul soției sale, vizată și ea în acest dosar, 724.000 de lei mită de la reprezentanții unei firme de avocatură, pentru ca FRF să încheie cu firma respectivă două contracte de asistență juridică, anunță DNA. Ascultați știrile Europa FM. În Londra, sute de oameni au adus aseară un omagiu victimelor terorismului în apropiere de locul ultimului atac, moschea Finsbury Park. Între timp, familia bărbatului arestat se declară șocată și devastată, scrie BBC News. Bărbatul arestat se afla la volanul dubiței care a lovit un grup de pietoni în noaptea de duminică spre luni. Un om a murit și alți 10 au fost răniți. O ascultăm pe Elena Tudor. Sute de oameni au luat parte la o ceremonie în memoria victimelor terorismului în apropiere de locul atacului. Participanții au depus flori și au fluturat pancarte pe care scria "Uniți împotriva tuturor formelor de terorism" sau "Iubirea va câștiga, terorismul va pierde". Darren Osborne, în vârstă de 47 de ani, tata a patru copii, a fost reținut sub suspiciunea de tentativă de crimă și terorism, după ce ar fi intrat cu o dubă în credincioși musulmani care ieșeau după ce s-au rugat într-o moschee din nordul Londrei. Persoanele ajutau un bărbat care se prăbușise, iar acel bărbat a murit ulterior. Însă, scrie BBC, nu este clar dacă a murit din cauza atacului. Mama, sora și nepotul suspectului arestat au declarat că sunt alături de cei care au fost răniți. Ministrul britanic pentru securitate a declarat că suspectul nu era cunoscut serviciilor de securitate și se crede că a acționat singur. Imamul de la moschea Finsbury Park l-a apărat pe șoferul dubei care a intrat în pieton de oamenii furioși până la sosirea poliției. Am oprit orice formă de violență îndreptată împotriva sa până când polițiștii l-au arestat. Acesta este al patrulea atac terorist din Marea Britanie din ultimele trei luni, după incidentele de la Westminster, Manchester și de pe London Bridge. Informația momentului, criza politică de la București duce euro la un nivel maxim al ultimilor aproape 5 ani. BNR a anunțat astăzi un curs de referință de aproape 4 lei și 60 de bani pe fondul tensiunilor politice, mai exact 4 lei și 58,59 de bani pentru un euro. Vom reveni. Informații noi despre bărbatul ucis ieri în atentatul eșuat pe bulevardul Champs-Élysées din Paris. Polițiștii francezi au făcut percheziții în locuința acestuia și au găsit arme, muniție și materiale pentru fabricarea unei bombe. O ascultăm pe Raluca Hatfanu. Poliția a verificat locuința din Esson, în care islamistul de 31 de ani locuia împreună cu soția, copiii, părinții, frații și surorile sale. Familia trăia aici de peste 30 de ani, iar vecinii spun că practicau un islam strict. Femeile purtau văl integral. Vecinii povestesc că familia nu este sociabilă, nu saluta și organiza reuniuni săptămânale. Oamenii au făcut plângere la primărie în legătură cu aceste reuniuni pentru că numeroasele mașini parcate de invitați blocau drumul. În timpul perchezițiilor, patru membri ai familiei bărbatului au fost plasați în arest preventiv, a declarat o sursă judiciară pentru AFP. Ieri după amiază, bărbatul conducea o berlină albă și a lovit o mașină a poliției pe Champs-Élysées. Mașina lui a luat foc, iar șoferul, care a fost scos din vehicul de polițiști, a decedat. Echipe de geniști au verificat automobilul, unde au găsit o pușcă de tip Kalashnikov și